Firma 2006, studio Baza Londyn. Głos prawdziwej ulicy! Prosto! Kimś jestem kto? Kimś jestem kto? Firma! Kimś jestem kto? Co nie? Kimś jestem kto? Wiem o co chodzi, poznałem ulicę. Kimś jestem kto? Gdy skąd pochodzi, nie chcę być na szczycie. Kimś jestem kto? Potrafi kochać, nienawidzić życie. Dawno wracam stamtąd, gdzie ty dopiero idziesz. Kimś jestem kto? Wiem o co chodzi, poznałem ulicę. Kimś jestem kto? Gdy skąd pochodzi, nie chcę być na szczycie. Kimś jestem kto? Potrafi kochać, nienawidzić życie. Dawno wracam stamtąd, gdzie ty dopiero idziesz. Jestem tym kimś kto wierzy w to, że ma czas, by zmienić coś, by zmienić coś. Jestem tym kimś kto chce podążać prosto, bo do tej pory w moim życiu ostro. Jestem tym kimś kto ma zasady, nimi się kieruje. Jestem gitem, rozumiesz? Jestem tym kimś kto pieniądze ma za nic, bo nie dają szczęścia, lecz mogą je zabić. Jestem tym kimś kto ukochanych dwoje ludzi stracił. RIP dla mojej babci. Jestem tym kimś kto zawiódł wielu, zawsze w mojej pamięci, wybacz przyjacielu. Jestem tym kimś kto chciał być zły, kurwa. Siedzi to we mnie do tej pory, więc spójrz w moje oczy, one odbiciem duszy. Umie z nich czytać, słuchać, nie musi. Ja nie jestem artystą, jestem rzeźnikiem. Żyję na ulicy od lat, nagrywam hardkorowy rap. Czy jestem tego fanatykiem? Tak, tak sądzę. Muzyką ludzi łączę. Z jednej strony brawa, z drugiej listy gończę. W moich oczach pozostaję sobą i czuję się z tym dobrze. Jestem człowiekiem, nie zawsze postępuję mądrze. Ulica jest wzorcem, po niej stąpam, po niej błądzę. Ona mnie ukrywa i płaci pieniądze. Weź mnie je naśladuj, jak też byś na wolce. Pamiętaj, pieniądze to nie wszystko. Proszę od pieniędzy, domowe ognisko. Zrozumiesz to, jak stracisz wszystko. Taka prawda. Podnieś się do Boga, a udajesz diabła. Jestem tu od dawna, widzę wszystko. Jestem kowalem swego losu, mogę robić wszystko. Mam na życie sposób, ja walczę, nie unikam ciosów. Z kurwami nie tańczę, rozumiesz? Z kurwami nie tańczę, firma. Kimś jestem kto? Wiem o co chodzi, poznałem ulicę. Kimś jestem kto? Gdy skąd pochodzi, nie chcę być na szczycie. Kimś jestem kto? Potrafi kochać, nienawidzić życie. Dawno wracam stamtąd, gdzie ty dopiero idziesz. Kim jesteś dla innych, jakim w swoich marzeniach? Jak ewoluujesz, jak się ciągle zmieniasz? A może to inercja i zgubiona wena? Życie kiepsko mija, kiedy zła samoocena. Nie szanujesz swojej istoty, dostaniesz od otoczenia. Brak respektu, szacunku, życzliwego podchodzenia. Niezdrowej klimaty to wkręcanie sobie fazy. Chore projekcje w tej jaźni obrazy. Zdeformowane wizje twojej postaci. Realne podejście, charakter bogaci. Nie jeden sens straci, gdy spogląda w lustro. Skrzywdzonych przez naturę osób jest mnóstwo. Nie musisz być jak bóstwo, nieważna jest okładka. Ale autorefleksja, tak samo jak ta gadka. Czy mierzysz realnie siły na zamiary? Czy lecisz łukiem i nie boisz się kary? Na co jesteś za młody, a na co za stary? Twój milion nic nie warty, czy może to dolary? Twoje myśli to spokój, a może to koszmary? Przeciwko kurestwu i chcę uniknąć kary. Że z ulicy zarobek to od razu nieuczciwy. Tu wszystko elegancko i naprawdę nie na niby. Ale patrzę dookoła, coraz częściej widzę marność. Jak szerokość łokci podnosi czyjąś wartość. Wśród tych, co jeszcze nie zrozumieli, że w dupie byli i gówno widzieli. Bo gangsterski film nie jest tu nowością. Nie jeden się rozjebie, żeby cieszyć się wolnością. Sam siebie ocenia i lepiej ze skromnością. Prawdziwych wartości broń zawziętością. Kim jesteś dla siebie z dalszej perspektywy? Czy jesteś jeszcze biedny, czy na dnie złota żyły? Idziesz prosto do przodu, czy dajesz wiarę mitom? I czy sam do siebie podbił mu zwitą? Kimś jestem kto? Wiem o co chodzi, poznałem ulicę. Kimś jestem kto? Gdy skąd pochodzi, nie chcę być na szczycie. Kimś jestem kto? Potrafi kochać, nienawidzić życie. Dawno wracam stamtąd, gdzie ty dopiero idziesz. Kimś jestem kto? Wiem o co chodzi, poznałem ulicę. Kimś jestem kto? Gdy skąd pochodzi, nie chcę być na szczycie. Kimś jestem kto? Potrafi kochać, nienawidzić życie. Dawno wracam stamtąd, gdzie ty dopiero idziesz. Firma! Kończy proceder! To jest... Jesteśmy z wami cały czas, słuchajcie! Tak, właśnie tak! FIRMA daje wam znak! A jak... Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr